za chwilę skończy się mój czas. Mam 3 sekundy, sekundy na odpowiedź. Ręce mi więdną, czuję strach, a moje nogi kołyszą się miarowo. W ustach czuję gorzki smak, wstydu smak, tak dobrze go znam. Nie myślę już o karuzeli wir, zawładną teraz moją głową. Dławi mnie strach, strach. No co to będzie? W końcu tu o własne życie gram. Jeszcze raz, już zawsze i wszędzie ja będę czuł, ja będę czuł ten cholerny strach. Tam w lustrze jest duch, przy lustrze nas dwóch. Podnosi ręce, nie zniosę tego więcej. I w lustro trach, ja i mój strach. Noszę głowę i déjà vu. Widzę co zaraz tu się zdarzy. A ja nie zrobię znowu nic. Mam to wyryte, wyryte na twarzy. Całkiem nieźle go znam. Wracam do siebie, choć nawet ja czuję się źle sam ze sobą. Łapsi mnie strach. Ja będę czuł ten cholerny strach. końcu tu o własne życie gram. Jeszcze raz, już zawsze i wszędzie ja będę czuł.